محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. آمين. فاندليا ندفيت كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نا دفل فيتا تليانزا vengele cha kumi au jambo la kumi ambalo lilikuwa alifai kufanya sehemu za makaburini, iktikharuha aida, kuyafanya hayo makaburi kuwa ni sikukuu. Kipengele hicho tukafikia mpaka katika sehemu ambapo tukanakili maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah pale Sheikh aliposema dalilu wal hadithu dalilu, na hadithi ni dalili ala tahrimi iktikhadhi قبور الأنبياء والصالحين عيدا. الحديث لدليل أن يشجع حرام وقفان مقبوري يمتوم مقبوري وجوهما قوانين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تسمى شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء صراط المستقيم كتك صحيفة يموجة نمسين كان فقا يموجة نمسين سيتا أنا سيما وجه الدلالة Njia ya dalili au ya kutolea dalili anna qabra nabii, hakika kaburi la mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam afdalu qabri ala wajhi al-ardhi, ni kaburi ambalo liko bora sana juu ya uso wa ardhi, kwa maana juu ya huu mgongo wa ardhi. Wa qad naha, na kwa hakika mtume amekataza an ittikhadhihi aidan, ulifanya kaburi lake kuwa ni sikukuu. فقبر غيره اولى بالنهي, بس كبوري لا مغير اسكو يي متومه اولى بالنهي لنفسك زيد مكتازوا كائنا من كان اوي اتكذكوا. ثم قرن ذلك بقوله كيش متومه صلى الله عليه وسلم اكلي امبطانيشا هيلو وقولي yake pale aliposema ولا تتخذوا بيوتكم قبورا, wala msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Ai maana yake la tuatiluha ani salati, msiache ovyo majumba yenu hayo ani salati, mukayatenga kutokana sala fiha, ambayo sala hii ikawa inasaliwa ndani yake mkanyinya muswali. Waduai, na jambo la kuomba dua. Walqiraati, na kusoma. Fatakuna bimanzilati lkubur, kwa hiyo yakawa majumba hayo yapo katika nafasi ya makaburi, kwa sababu sehemu za makaburini ni sehemu ambazo hapaswaliwi wala hapaombwi dua watu kumwomba Allah sehemu hizo, wala hawasomi Qurani wakajikumbisha kwa Allah katika sehemu za makaburini. Kwa hiyo majumba yatakana yasifanywe kuwa ni makaburi. Faamara bitahari alibadati fi lbuyuti, kwa hiyo mtume akaamrisha jambo la kujihimiza na kufanya bidii katika ibada ndani ya majumba. Wanaha an tahriha, na akakataza katika jambo la kujihimiza na kufanya bidii ya hizo ibada inda alqubur, mbele ya makaburi. Aksa ma yafaluhu almushrikun min an-nasara, kinyume kabisa na yale ambayo wameyafanya washirikina min an-nasara katika nasara. Wa man tashabbaha bihim, na wale wenye kujifananiza na wao. Qala, akasema fahadha afdalu tabi'in, basi huyo hapa ni mbora wa matabiina. Min ahli baitihi, ni miongoni mwa watu nyumba yake Mtume sallam, Ali ibn al-Husayn, Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhu. Na hadhalika ar-rajula, alimkataza yule mtu ambaye anaitwa Suhail, alimkataza an yataharra du'a, kule kufanya kwake bidii ya kuomba dua aenda kabrihi, mbele ya kaburi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wastadalla bil hadithi, na akatulia dalili kwa hadithi alladhi, hadithi ambayo sami'ahu, alisikia min abihi al-Husaini, alisikia kutoka kwa baba yake Husaini, an jaddihi, kutoka kwa babu yake Ali ibn Abi Talib, wa huwa a'lamu bima'nahu min ghayrihi, na yeye ni mjuzi zaidi kujua maana yake kuliko mtu mwingine. Fatabayyana, basi kabainika, anna qasdahu, kwamba kusudio lake, an yaqsil ar-rajulu, ni kukusudia huyu mtu kabra, kukusudia kaburi, bisalami alayhi, kwa ajili ya kutolea salamu, na nahwihi, na mfano wake, inda ghairi dukhuli al-masjid, wakati ambao sio kuingia msikitini. Waraa, na akaona, anna dhalika, kwamba jambo hilo, min ad-du'ai, katika dua, wa nahwihi, na mfano wake, istikharu lahu aidan, kwamba jambo hilo ni katika kufanya hilo kaburi la mtume kwa msukumo. Wakadhalika ibn amrihi, na vile vile mtoto wa ami yake Hasan ibn Hasan, sheikh ahli baiti Hasan, mtoto wa Hasan, sheikh wa watu wa nyumbani yake, nyumba yake mtume sallam, kariha istikhadhahu aidan, amechukia, amechukiza kufanywa kaburi lake mtume sallam kuwa ni sukuu. Fandhur hadhihi sunnata, basi angalie sunna hii, kaifa anna makhrajaha, vipi namna ilivyo kwamba yale matukio yake na kule kutoka kwake, min ahli Madina, inatoka kwa watu wa Madina, wa ahli albayti, na watu wa nyumba ya mtume, alladhina, wale ambao lahu min rasulillah, ambao wao kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qurbu nasabi, kuna ukaribifu wa nasab, wa qurbu dar, na vile vile kuna ukaribu wa nyumba, liannahum, kwa sababu wao, ila dhalika, kuelekea hayo, ahwaju min ghairihi, ndio wanastahiki zaidi na ndio ambao walipiga zaidi kulifanya jambo hilo kuliko wengineo. Fakanu lahu athbata, kwa hiyo wakawa wao kwa ajili ya mtume wakadhibiti yale ambao walikuwa wamethibiti kwake. Hapo ndipo tulipofika katika darsa iliyomalizika. Sasa leo tunaondokea katika sehemu inayosema wale idu na idi. Idha ju'ila isman, itakapojaliwa kuwa ni jina, lil makani, ya sehemu, fa huwa al makanu, basi hiyo ni sehemu, alladhi, sehemu ambayo, yuksadu al ijtimau fi, panakusudiwa hapo sehemu hiyo mkusanyiko, wa itiyanuhu, na kuendewa sehemu hiyo, lil ibadati, kwa ajili ya ibada, indahu, mbele ya sehemu hiyo, au li ghairi la ibada, au basi na ibada. Hiyo ndio maana ya idi, ikiwa kwamba jina hilo litajaliwa kwa ajili ya sehemu, basi fahamu kwamba hiyo sehemu ni sehemu ambayo panakusudiwa kukusanyika hapo watu, na vile vile kuendewa sehemu hiyo kwa ajili ya ibada, kufanya sehemu hiyo, au pasi na ibada, ikawa kwamba watu wanakusanyika wakawa na shirika wanafanya mambo yao, basi hiyo ni kama anna almasjida, kama ilivyokuwa masjid alharam, msikiti mtukufu wa Maka, wa Mina, na sehemu ya Mina, wa Muzdalifa, na Muzdalifa, wa Arafa, na Arafa, ja'alaha Allahu aidan mathabatan linnas, amezifanya Allah sehemu hizo kuwa ni idi, tena ni sehemu ambayo watu wanalipwa malipo, wanalipwa thawabu kwa wingi sehemu hiyo, endapo watu watakusanyika katika msikiti mtukufu wa Maka, Mina, katika sehemu za Mina ambazo wale waliokwenda Maka wanajua sehemu hizo za Mina, kama hema yale, wa Muzdalifa, na katika sehemu za Muzdalifa, yani wewe uende zako Muzdalifa ulale tu ardhini, basi kule kulala kwako unaandikiwa nini? Unaandikiwa thawabu, na ni wajibu kulala hapo sehemu ya Muzdalifa, upitishe sehemu ya usiku Muzdalifa, kwa maana ni jambo ambalo kwa wajibu kulala. Wa Arafa, na sehemu ya Arafa, hizo zote sehemu hizo Allah amezijalia kwa sikukuu, watu wanakusanyika na watu wanamuomba Allah na wanafanya ibada hapo, na ni sehemu ambazo watu wanapata malipo ambayo imekuwa maalum malipo hayo kwa watu ambao wanafika sehemu hizo. Yajtamiuna fiha, wanakusanyika sehemu hizo, wayantabunaha, na wanazikusudia sehemu hizo, wayantabunaha, na wanazikusudia sehemu hizo, lidwai, kwa ajili ya dua, wa dhikri, na kwa ajili ya dhikri, wa nusuki, na ibada vile vile. Wakana lil mushrikina, na ilikuwa kwa washirikina amkina tani, ulikuwa kwa washirikina kuna sehemu, yantabunaha, ambazo wao wanazikusudia, lil ijtimai indaha, kwa ajili ya mkusanyiko kusanyika mbele ya sehemu hizo. Falamma jaa al-islam, zama ulipokuja Uislamu, maha Allahu dhalika kullahu, Uislamu ukafuta hayo yote, maha Allahu, Allah akafuta dhalika kullahu, hayo yote ambayo washirikina walikuwa wakisudia sehemu hizo kukusanyika, walikuwa wanakusanyika sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya ibada zao za kuabudia masanamu na ibada zao ambazo wanazifanya ambazo za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sehemu zote hizo wakawa ni wenye kuzifuta sehemu hizo. Wa hadha an-nawu min al-amkinati, na hii ni aina katika sehemu, yadkhulu fihi, asema wa hadha an-nawu, na aina hii katika sehemu, yadkhulu fihi, panaingia katika aina hizo, kuburul anbiya'i was-salihin, makaburi ya manabii na wale waja wema. Ikawa mtu yeye amekusudia hasa kwamba kwenda katika kaburi la mtume au kwenda katika kaburi la mja mwema, akawa amekusudia kwenda kufanya ibada sehemu hizo, afahamu kwamba huyo ni mtu ambaye amekwenda kinyume na yale ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameyafundisha. Thumma qala sheikh, kisha akasema sheikh rahimahullahu taala katika sahifa 175 mpaka 181, anasema walihadha kariha maliku, na kwa ajili hii amechukia Imam Malik radhiyallahu anhu wa ghayruhu, na mwingineo min ahli ilmi, amechukia na amechukiza Imam Malik na wengineo katika ahli ilmi, li ahli Madina, kwa watu wa Madina kullaha wote, dakhala ahaduhum almasjida, kuingia mmoja wao msikitini, ayajia kuja, faisallim ala kabri nabii, kuja kusalimia kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaihi, na wale masaba zake wawili, akiwa na maana Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma. Qala, amesema wa inama yakunu dhalika li ahdihi, na kwa hakika hayo yanakuwa kwa mmoja wao, idha kadima min safari, anapofika kutoka katika safari, au arara safaran, au akakusudia safari, wa nahwa wa dhalika, na mfano hayo, wa rakhasa baadhuhum fi salami alayhi, na wakaruhusu baadhi yao katika jambo la salamu kumtolea salamu, idha dakhala almasjida, pale anapoingia msikitini, lissalati, kwa sala wa nahwiha, na mfano wake, wa amma qasduhu, ama kusudio lake, daiman, siku zote, lissalati wassalam, kwa ajili ya swala na salam, asema fama alimtu ahadan rakhasa bihi, simjui yoyote yule ambaye alikuwa ameruhusu hilo, kwamba yeye siku zote akiingia katika kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani akiingia katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anakwenda pale kumsalia na kumtolea salamu mtume sallallahu alaihi wasallam, li anna dhalika nawu min itikhadhihi eidan, kwa sababu kufanya hivyo ni katika aina, au li anna dhalika, kufanya hivyo nawu ni aina, min itikhadhihi eidan, kutokana na kulifanya ilo kaburi lake mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani hili sikukuu, maa annahu, pamoja na kwamba kad shuria lana, kwamba pamekuwa sheria kwetu sisi, idha dakhalna almasjida, tutakapoingia msikitini, an nakula, kusema assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ni kusema assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, kama nakul, kama tunavyosema dhalika, hayo fi akhir salati, na mwisho sala zetu. Kabla hapo ameweka nambari, kultu, anasema shekhe, nimesema li lam ara hadhi sighata, asema sijaona mimi sigha hii fi shay'i, katika chochote kile, min al ahadithi alwarida, katika hadithi ambazo zilizokuja, fi adabi dukuli ila almasjid, katika adabu za kuingia msikitini, walkhuruja minhu, na walkhuruj minhu, na kutoka msikitini, wa akhudhuha min mutlaq qawlihi, na kuichukua kutokana na kauli yake moja kwa moja, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha dakhala ahadukum almasjida, atakapoingia mmoja wenu msikitini, falyusallim ala nabii, basi na msalimie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema wakhudhuha, na kushukuliwa kauli hiyo moja kwa moja katika kauli kushukuliwa kauli hiyo mutlaq kauli, kutokana na ile kauli ambayo ilikuwa imetajwa moja kwa moja katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, atakapoingia mmoja wenu msikitini, falyusallim, basi na salamu kumsalimia ala nabii, kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. الحديث أخرجه أبو عوانة عن زملية الإمام أبو عوانة في صحيحه كذلك الصيات صحيح أبو عوانة وأبو داود نبي جيلة من زملية حديث الإمام أبو داود في سننه كذلك سننياك فمما بس كي يشكوا فرصهيو نكو يشكوا يعني صغيو كي يشكوا كتوكانا نقولياك يمتون صلى الله عليه وسلم موجة فموجة نسمى فمما بس نميونغول ما مبوانبايو لا يقفى بعده hapa fichikani kuwa kwa kimbali, la siya makasa hasa, wakad jaati sighatu, na kwa hakika imekuja sigha, fi hadithi Fatimata, katika hadithi ya Fatimata radiyallahu anha, bilafzi, watamku assalamu ala rasulillah, assalamu ala rasulillah. Ina hiyo imeitwa Fatimata kwa sababu mamnuu mina sarfi, ndio akasema hadithi Fatimata, kwa sababu mamnuu mina sarfi, na kuwa majururu bilfatha. Jumana kitia fatha, sio kwa barabe mikosiwa tepingi. Apo alposema fi hadithi Fatimata, yani maana yake ufahamu hivyo, sio kwa barabe mikosiwa kwa sababu hapo kuna majururu na vile vile kuna mudhafu ambayo pia inakuwa ni majururu, lakini mamnuu mina sarfi inakuwa majururu bil fathati. Na bilakubi imekuja kwa lafzi assalamu ala rasulillah, salamu iwe kwa mjumbe wa Allah, allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. أخرجه القاضي إسماعيل وغيره وانظر نزول الأبرار عن طريق الكتاب نزول الأبرار لكن أصل سوم نزول الأبرار والكلام الطيب نزول في الكلام الطيب عن طريق كتاب الكتاب هذي ولكن شيخ نسمى بتحقيق وتحقيقيان نا صيغة هي أمبالي لقود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونسمى أمبالي صيغة أمبالي لقود هكذا دليلي inajulisha kwamba mtu aseme katika sifa hiyo au katika lafzi hiyo, kwa sababu hakuna dalili ambayo inaonyesha hivyo, bali kilichokuwa kimekuja mtu alipoingia msikitini amsalie na amtakie salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, aseme allahumma salli ala Muhammad au aseme assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kisha aseme allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, allahumma aftah li abwaba rahmatika au fahhib lana abwaba rahmatika. Yani mtu akiingia msikitini atakaa na sema hivi, au sema as-salatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatika. Wakati unaingia wapi? Unaingia msikitini. Kadhalika vile vile unapotoka msikitini useme as-salatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba fadlika, au sema as-salamu ala rasulillah allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahhil lana abwaba fadlika. Yani useme dua hizo wakati unapotoka na unapoingia msikitini, ambapo ukisoma dua hizo maana kuna muomba Allah kumiminia rehema zake, na vile vile unapotoka msikitini kwamba Allah kufungulie milango ya fadhila zake. Na sisi sote tunahitajia rehema za Allah na tunahitajia fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu tuko mbali sana na hizi dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizofundisha. Ndio mtu namkuta kwamba mara yani yeye anataka fadhila kutoka kwa Allah kiazipati, mara anataka rehema kutoka kwa Allah kiazipati. Kwa nini? Sababu kuna vitu ambavyo ima ameviacha kwa kwamba kishakisoma lakini akawa amezembea navyo, au kwamba ameviacha jahalan kijinga kwamba hakuwa ni mwenye kuvijua vitu hivyo, kama anakulu dhalika fi akhir salati, kama ambavyo nilikusema katika mwisho wa sala yake. Qala akasema fa khafa Malik wa ghayruhu, kwa hiyo akakofia Imam Malik na wengineo, an yakuna fi'lu dhalika inda qabri, kufanywa kuwa nasema yakuna fi'lu dhalika, kuwa kitendo cha jambo hilo au kuwa kufanywa kwa jambo hilo, inda kaburi, mbele ya kaburi, kila saati, kila saa, nauan min ittikhadhi alqabri aida, ni aina ya kufanya kaburi kuwa ni sikukuu. Kwa hiyo ndio maana akalichukia jambo hilo al-Imamu Malik na wengineo. Na hivi ndivyo ambavyo kila mtu ambaye alikuwa hajakaa darasani akasoma dini yake anapokwenda katika mji wa Maka, basi hilo hulifanya kila wakati. Yeye ametoka hotelini akaingia msikiti wa Madina, basi jambo la mwanzo akishakuingia yeye anakwenda katika babu salam, anaenda kutoa salamu kumsalimia nani? Mtume. Kila anapoingia msikitini, sasa si sahihi kufanya hivyo. Wewe ushamtolea salamu mara moja, kiingia msikitini, tafuta sehemu uswali. Umefahamu? Ile siku ya mwanzo kwenda Madina pale, sema leo tunakwenda katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, mnakwenda mtolea salamu. Kisha kutoa salamu pale, basi wewe tena ikiwa umerudi hotelini unaingia msikitini katika msikiti wa Madina, jishughulishe na kufanya ibada pale, uswali. Umefahamu? Kuleta azkari na mtu kama hivyo. Sio kwamba kila unapoingia msikitini katika msikiti wa Madina tena unaenda kupigana vikumbo na watu katika babu salamu, ni jambo ambalo lilikuwa si la sawa hilo. Lakini hayo atayafahamu yule ambaye alikuwa yeye mwenye kushikamana na mafundisho ya dini ambayo alikuwa sahihi. Na shetani atakuachia, atakuletea mawazo tu, kwa sababu ukiona mkuruu wa watu wengi wanashonana pale, inaonekana mimi tu ndio sina mapenzi kumpenda Mtume. Hebu tazama mkururo ule watu wanapokwenda wale. Sasa atakuchezea ili na wewe ufaine upate mkumbo ule, uingie katika mkumbo ule. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa bila sawa. Ukishakutoa salama na moja, basi imeshakutosha. Jishughulishe na ibada katika msikiti ule ambao sababu zake zinakuwa ni nyingi. Wa aidan na vile vile, fa inna dhalika bid'atun, kwa hakika kufanya jambo hilo ni bid'a, ni uzushi. Faqad kana al-muhajirun, kwa hakika walikuwa muhajiruna wal ansar na ansar, ala ahdi Abi Bakari, katika zama za Abu Bakari wa Umar na Umar, wa Uthman na Uthman, wa Ali na Ali radiyallahu anhum, yajiuna ila al-masjid kulla yawmi, wao walikuwa wanakuja msikitini kila siku, li'ilmihim, wa kule kujua kwao radiyallahu anhum, bima kana an-nabiyyu, kwa yale ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yakrahu min dhalika, akiyachukia hayo, wama nahahum anhu, na yale ambao walikuwa Mtume akiwakataza hao masahaba zake, wa innahum, na kwamba wao, yusallimuna alayhi, wanamtolea salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, inda dukhuli almasjidi walkhuruji minhu, wakati wa kuingia msikitini na wakati wa kutoka. Na hii sio msikiti wa Madina tu, msikiti wowote ule ambao wewe unaingia basi kumtolea salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo kwa mashruu, ni jambo ambalo lilikuwa mashruu. Wengi hapa wameingia msikitini hajamtolea salamu nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana yake ni katika dua ambayo ya kuingia msikitini, unapoingia msikitini unasema assalamu ala rasulillah, allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sahhil lana abwaba rahmatika, wakati unaingia msikitini. Na ukitoka vile vile unafanya nini? Unamtolea salamu Mtume, assalamu ala rasulillah, allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sahhil lana abwaba fadhlika. Wakati unatoka wapi? Unatoka msikitini. Na zipo dua nyinginezo, a'udhu billahi al-azim wa sultanihi al-qadim minash shaitani ar-rajim, pia ni katika dua kuingia wapi? Kuingia msikitini. Na kutoka vile vile, allahumma ansini minash shaitani ar-rajim, yani wakati unaingia unajilinda na shetani, na wakati unatoka vile vile unajilinda nani? Na shetani, na kuomba rehema za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sio vitu ambavyo mtu mtekana kwamba uzembei navyo, bali ni vitu ambavyo mtekana mtu feni ushikamane navyo. Baadhi ya watu wanakwenda baadhi ya misikiti, wakitoka nje tu wanasema kuna msikiti mmoja, kuna jamaa katoka nje kabua bawa hilo, basi kazunguka pale, kaanguka chini, anaona vile nyota nyota zina vitu kama hivyo. Sasa vitu kama hivyo pia hujitokeza, na hususa ikiwa labda mtu alikuwa anaandamwa na nani, anaandamwa na jini. Lakini ikiwa kwamba wewe umeingia msikitini umesoma azkari, umetoka msikitini umesoma azkari, umetoka sehemu umesoma, jini gani atakayekusogelea wewe? Jini hawezi akakusogelea kwa idhini ya Allah, kwa sababu utakuwa upo katika hifadhi ya Allah, na unamtaja Allah kila wakati. Mtu ambaye atakayekuwa pamoja na Allah, jini anakuwa yuko mbali na wewe. Lakini ikiwa kwamba hujamtaja Allah, umefahamu, katika maisha yako, yaani jini anakuwa anaingia. Mwingine anasema ah, usiseme hivyo ustadhi, sio majini wakorofi sana. Sawa, wakorofi, lakini yale majini ya, yaani mtu kimwona na jini tangu mwanzo, huko mwanzo, maanake kuna mwanya ulipatikana na jini, jini akafanya nini? Akamuingia, simefahamu. Sasa mtu anaanza kubadilika, sasa anakuwa katika dini, anajitahidi, anajitahidi. Sasa jini anaadhibika, lakini yeye anaonyesha nini? Anaonyesha ushindani fulani, mpaka jini anakuwa anafanya, anapotea moja kwa moja. Lakini pale mwanzo anaonyesha ushindani, ili wewe akumdropishe, usiendelee kufanya tena. Lakini ukaanza kamba, ukajitahidi, ukaendelea, mwisho anapotea, kwa sababu anasema huyu sio yule ambaye nilikuwa mimi, nikisema jambo linatekelezwa au nikitaka jambo mimi nalifanya tu moja kwa moja, sio huyu. Sababu tayari wewe una nguvu ya kiroho ambayo ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. na ndio maana mwanadamu akafanywa kwa yeye ndio khalifa katika huu mgongo wa ardhi, kwa sababu kuna vitu amepewa mwanadamu, lau kwamba atashikamana navyo basi hakuna kiumbe ambaye atakayeweza kumsogelea, yani katika viumbe yote tu binadamu wala sio katika majini. Lakini baada ya mwanadamu kuyaacha yale ambayo ya Allah subhanahu wa ta'ala na akaingia yale ambayo ya kumshirikisha Allah, ndiyo ikawa mabalaa mengi yanajitokeza. Wafitashahudi, na katika tahiyatu kama kanu yusallimuna alayhi, kama ambavyo walikuwa wao wakimsalimia kadhalika vile vile fi hayatihi, katika uhai wake. Wama ahsana ma qala Malik, uzuru ulioji wale maneno ambayo aliyosema al-Imamu Malik, haya ambayo aliyosema la yusliha akhir hadhihi al-umma, halitowatengeneza wale wa mwisho wa umma huu ila ma aslaha, isipokuwa lile ambalo liliwatengeneza awala hawa mwanzo wake, au ndio kwa ibada kwa jamu, hayatowatengeneza wa mwisho wa umma huu isipokuwa yale ambayo aliyowatengeneza wale wa mwanzo wake. Kwa hiyo umma huu wa mwisho ambao katika hizi zama za mwisho walikuja hawataweza kufanikiwa isipokuwa mpaka wayafuate yale ambayo yaliwapelekea maswahaba mtume na matabiina kufanikiwa. Simeelewa? Yaani wakiyafuata hayo ndio umma utafanikiwa duniani na akhera. Lakini wakiacha hayo, itakuwa ni kudanganyana. Itakuwa ni uongo tu. Hakuna kufanikiwa hata iweje. Kwa sababu watu wameacha wale yale ambayo walikuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin kullama dha'afa tamassuki al-umam, lakini kila pale ambapo panapodhoofika jambo la kushikamana zile nyumati bi'uhudi anbiya'i, na zile ahadi na zama za mitume wao, wanakosi imani na kupungua kwa imani yao, uwidhu dhalika basi wao uwidhu dhalika basi wegemezewa ani ufanyiwa mbadala jambo hilo, bima ahdathuhu, yani ufanyiwa mbadala kwa yale ambayo wao walikuwa wameangusha, minal bid'ah, katika bid'ah wa shirki na shirki wa ghairihi na mengineyo. Walihadha, na kwa ajili hii, karihati ummatu, umechukia umma, kwa maana maulamaa wale ambao walikuwa wameshikamana na mafundisho yaliyo sahihi wamechukia, al-istiqama qabri, kuligusa lile kaburi, wa takbilahu, na kulibusu. Maanake kwamba umma ukachukia kuligusa lile kaburi na kufanya nini? Kulibusu. Enzi hizo watu walikuwa wanakwenda wanagaragara katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenda pale wanagaragara, na mtu anamwambia sasa mtu wake kwamba naomba nichukulie hii nguo yangu hii, ukifika katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam naomba unigaragezie pale. Anaambiwa sivyo, kwamba kaburi limejengewa, huwezi ukalifikia lile kaburi, unatoa salamu kwa shahada zako, basi japo uko katika makaburi ya shuhada, shuhada Uhudi, si unapata kuingia? Sema pia imejengewa. Hasa makaburi gani? Kuna makaburi pale katika Baqi unaweza kuingia. Basi umo umo. Ukisikia kama kuna kaburi la mtukufu wewe shughulia tu pale. Hakisha usifue hiyo nguo, usile kwenye mfuko, lete. Na watu huwa na alivia hivyo. Na mwingine anasema ukienda huko mtolee salamu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kija mtu hapa msikitini amerudi hija, asalamu alaykum, alaykum salam. Kwa jambo la mwanzo kabisa. Salamu zenu bwana Mtume. Hai salamu wewe kakupa sangapi bwana Mtume? Hizo salamu wewe bwana Mtume kakupa sangapi? Na mtu anaona kwamba kweli jamaa bwana Mtume katupa salamu. Sasa huu ni uzushi, ni bid'a, ni uongo. Si jambo ambalo kwa la sawa. Simefahamu. Si jambo ambalo lilikuwa la sawa. Wala Uislamu hujafahamisha hili. Ni mambo ambayo mtu anatekana kwamba ayafahamu kwamba haya mambo ambayo si sawa. Mtume sasala yuko katika kaburi lake, hiyo salamu kaitoa akampatia yule saa ngapi? Si mnanifahamu? Sasa ni mambo ambayo uzushi. Sasa na watu tena wazee msikitini tena, mtume katusalimia leo kapoa salamu na mtume. Ni mambo ambayo kwa kosa hili, ni mambo ambayo yanatekana kwamba watu wafahamishwe, waeleweshwe katika hali hii. Naam, asema takbila unakulibusu hilo. Asema banauhu, na kujenga binaan, jengo ambalo mana unasa, wa banauhu na wakajenga, binaan jengo mana unasa, anyusadlu ilaihi, yani anyasilu ilaihi. Asema na kajenga jengo, wakazuia watu kulifikia hilo kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. So anyusadlu ilaihi, usali alikuwa kulelekea, bali anyasilu ilaihi. Yaani kulielekea hilo kaburi, yaani kulifikia maana yake hilo kaburi. Yasilu ilayhi, kulifikia hilo kaburi. Kala amesema. Wakati dakatna na sisi tumetaja, kwa sababu watu walikuwa wakifika hapo na kufanya mambo ya bid'a, kwa hiyo wakaona watu waje wanijengee. ili watu wasifike pale, na mashia nao vile vile wakaenda pale wakifanya kufuru zao na kuchafua pale, kwa sababu wao wanachukia kina Abubakar nana na Omar na wako pembezoni mwana mwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wenda pale wakafanya vurugu tu. Wakati dhakarna na Ahmad, na sisi tumetaja kutoka kwa Imam Ahmad ibn Hanbali wa ghairihi na wengineo, anahu amara man sallama ala nabii, kwamba amemwamrisha yule ambaye alitoa salamu kumsalimia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam sahibaihi na masahaba zake wawili, thumma arada an yad'a, kisha akataka kuomba dua, ayansarifa, kwamba aondoke maeneo yale, fiyastakbila alqibla, taelekee upande wa kibla, kwamba asiombe hali ya kuwa ameelekea ile makaburi. Wakadhalika ankara dhalika min alulama almutaqaddimin, na hivyo hivyo wamekataza na kugombeza jambo hilo maulamaa wale ambao walikuwa wamekwisha kutangulia, kama Maliki wa ghairihi, kama alimamu Maliki na wengineo, mithlu abi alwafa, mfano abu alwafa ibn Aqil, wa abi alfaraj, na abi alfaraj ibn Jawzi, wama ahfadhu, na yale ambayo ndahifadhi, la an sahabihi, si kutoka kwa sahaba, wala an tabi'i, wala kutoka kwa tabi, wala an imam maruf, wala kutoka kwa imamu ambaye alikuwa maarufu, annahu, ya kwamba istahabba qasda shay'in min alqubur lidu'a indahu, kwamba yeye huyo kutoka kwa huyo mtu kwamba amependezesha kusudia kitu katika makaburi, lidu'a indahu, kwa dua, yani kuomba mbele ya kaburi, wala rawa ahadun fi dhalika shay'a, wala hakuna yote ambaye anasimulia jambo hilo hata mmoja, hakuna hata mmoja anasimulia jambo hilo, la ani nabii, si kutoka kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, wala an ashabihi, wala kutoka kwa nani kwa masaba zake, wala an ahadi min al-a'imma, wala kutoka yote wale katika maimamu. Manake anasema wama ahfadhu, na yale ambayo nimehifadhi mimi, manake na mtu anaweza kusema na yale ambayo mimi najua kwamba kuna kitu ambacho kuna mmoja amependezesha kufanya jambo fulani sehemu fulani. Sasa anasema jambo hilo si kutoka kwa sahaba au kutoka yote wale, kwamba kuna jambo ambalo mimi nalisikia Kiswahili tunasemea kwamba kuna kitu, kuna mtu ampendezesha kwamba kuzuru kaburi au kuomba dua mbele ya nini, mbele ya kaburi, ndio hilo analizungumza katika mfumo kama huo. Jambo hilo ni jambo ambalo lilikuwa si sahihi, hajalisimulia yote, jambo hajasimulia yoyote katika hilo chochote kile, si kutoka kwa Mtume wala kwa masaba zake wala kutoka yote katika maimamu ambao walikuwa maarufu. Waqad sanafa an-nasu fi du'a'i, kwa hakika watu wametunga vitabu katika dua, wa wakatihi, na nyakati zake, wa amkina fihi, na zile sehemu zake, wa dhakaru fihi al-athara, na wakataja ndani yake athari, fama dhakara ahadun minhum, hajataja mtu yoyote katika hawa ambao walikuwa wametunga vitabu katika maulama, fi fadli du'ai, kuhusiana na ubora kuomba dua, inda shay'in, katika mbele ya sehemu yote ile, min al-kuburi, katika yale makaburi, harfan wahida, hajataja hata herufi moja, fima a'lam, katika yale ambayo mimi ninajua. Fa kaifa yajuzu, sasa vipi ijuzu, wal halatu hadhihi, na hali hii, ayakuna du'a wa indaha ajwabu wa afdalu, vipi ijuzu kaambiwe kwamba na hali hii ya kuwa kwamba dua mbele ya makaburi iwe ndio inajidua zaidi na bora zaidi, wasalafi, na hali ya kuwa masalafi tunkiruhu, wanalipinga hilo. Salafi manake wale masahaba mtume mwenyewe, masala zake, matabiina, wale wema ambao walikuwa wametangulia, wanalipinga hilo, wala taarifu, wale walitambui hilo, watanha anu, na wanalikataza hilo, wala taamuru bihi, wale waliamrishi hivi. Sasa yambo kwamba kuomba dua mbele ya kaburi kwamba ni jambo ambalo dua yake mtu inakubaliwa zaidi na ndio bora zaidi, ambayo hayo masufi wanaambizana hivyo kwamba wewe ukienda kuomba dua katika kaburi la mtu fulani, basi dua yako inakuwa inakubaliwa zaidi. Omba tu hapa, unaweza mkachukuliwa ziara, mkienda hapo bana, kuna kaburi la Sharifu Musa, au kuna kaburi la wali fulani, kuna kaburi la shekhe fulani, kuna kaburi la mtu fulani, hapo anatekana kwamba kila mmoja ombe dua. Unamjua bibi fulani? Bibi fulani namjua. Basi ile bibi yule alikuwa hapati ujauzito, akaambiwa na shekhe wake kwamba wewe tafuta muda ambao hakuoni mtu, akisha nenda pale katika kaburi, usivae nguo ya ndani. Ukifika pale sasa, hiyo sehemu yako asiri igaragazie katika kaburi pale mpaka igaragazike vizuri hapo, akisha baadaye rudi kwa mume wako. Basi ukirudi tu mpatane umpata mimba, na alirudi kweli akapata mimba, simefahamu. Sasa kadhaa ndio yule pale alikuwa hajakutana tu na mume wake vizuri tu, simefahamu, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa siri, sila sawa. Wewe vipi kwamba utoke katika kaburi akisha kwamba mtu akagaradize sehemu ya kafiri na mchanga na vitu kama hivyo, akisha kwamba apate ujauzito? Hata akili ya mwanadamu inakataa jambo hili. Sasa ni mambo ambayo watu huambiwa na mwingine anaambia wewe nenda chukua kungo yako, nenda kagaragize pale vizuri, garagiza. Akisha kwamba wewe ukiona unaumwa hiyo kazi usifue, basi vaa utapata shufaa. Hasa haya ni mambo ambayo watu wamepachikizwa itikadizo na watu wanafanya hayo. Wengine wanaambiwa kwamba walii huyo kaja, basi japo mate yake akitema kohoi dake, akisha baada ya kohoi hiyo jipangusie katika nguo zako, akisha hiyo nguo usiwe ni mwenye kufanya, usiwe ni mwenye kuifua nguo hiyo, ili nguo hiyo inabakia ina mambo ya mawalii. Wengine mikojo, wanakunywa mikojo, wanaambiwa kwamba mikojo ya mawalii ni shufaa, dawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walii alikojoa, anambia meleta chupa zangu zi kama kumi, naomba walii ukikojoa atia mkojo wa mumu. Niye naona kama masihara haya mambo yapo. Nasalullah ala afiya salama. Watu ni majuhari sana, watu ni wajinga sana, haya mambo yapo. Na moja sema bieni ile kwamba watu wakipoa makara, wakipoa ijaza, ndio anapitishwa pale kwamba bakuli ile au jagi panatiwa maji, kisha ile shekhe ndo anasema makoo yake pale, kisha anampa moja mmoja. Yako zaidi ya hayo, yako zaidi ya hayo, na mengi yalikuwa yakifanyika katika miji hii, miji yetu ambayo ya Kizanzibari kabla ya mapinduzi kwa nyuma kidogo, na baada ya mapinduzi vile vile ya mambo yalikuwa yanafanyika katika hii miji, kwamba shekhe anasikiliwa kwamba ni shekhe, basi hata anaweza mtu akamchukua mke wake akampeleka kwa shekhe akalala na shekhe. Amempeleka mke wangu kwa shekhe akatoe baraka kidogo, sielewani mwenyewe mtu anajisikia ufahari kabisa, anajisikia kwamba ni jambo la sawa, kama ni jambo ambalo kwa sasa hii na hali watu walikuwa wenyewe wanaona kama ni mambo ya sawa, na mengineyo ambayo yalikuwa yanafanyika. Sasa mikojo msioni kwamba ni jambo kubwa sana, mikojo msioni kwamba ni jambo kubwa, watu kwa mkutia mikojo, wengine vinyesi vile vya mashehe zao kwamba vile vile walikuwa wanavitumia katika mambo yao, na mtu akiona kwamba yaani mbona mjipaka vitu hapo, hizi ni kinyesi cha shehe cha walii, maanake kwamba nimeambiwa ninachunjua ninachunusi nikijipaka nitapoa. Kwa hiyo mtu kajipaka katika mwili mzima. Allahu musta'an. Sasa kulikuwa kuna hali ngumu sana, kulikuwa kuna hali ngumu. Kwa hiyo wale maulamaa wa sunna wa jamaa wakasimama kidete kuyapiga vita mambo hayo, na kwa kiasi yametoweka. Bado yako, kuna baadhi ya mambo yako. Kwa mfano, mwanamke akimaliza siku yake ya ada, akimaliza siku yake ya nifasi kupelekwa kwa shehe kwenda kukogeshwa, haya pia yamekanywa, lakini katika baadhi ya vijiji bado yapo hayo mambo, hayajamalizika moja kwa moja, kwamba mtu akimaliza siku yake ile ya hedhi, basi apelekwa kwa shehe, anaenda kuoshwa na kutolewa ujuzi. Haya mambo yote yani katika mambo ambayo si ya sawa. Kala amesema wakati aujaba intiqalu istijabati duai, na kwa hakika imewajibisha, wakati aujaba, na kwa hakika imewajibisha intiqalu itikali istijabati dua, ile itikali ya kwa mtu atajibiwa dua indaha mbele yake, kwa fadhili na fadhili yake, antum taba kukusudiwa lidhalika, kwa ajili ya jambo hilo, watuksada na kusudiwa vile vile. Warubama ijtama indaha jamaatun kathira fi mawasim muayyana, na wakati mwingine hukusanyika katika hilo kaburi au katika hayo makaburi mikusanyiko mingi sana, watu wanakusanyika katika sehemu hiyo, mikusanyiko mingi tena katika misimu ambayo ilikuwa maalum, kama ambavyo wanaofanya katika miji yetu hii. Katika sikukuu ya mfungo tatu, watu utakuta wamiminika tu katika makaburi. Wewe pendeleza katika sikukuu ya mfungo tatu, na watu zile hitima zao wanaziweka katika sikukuu za mfungo tatu, ambayo ni jambo la bid'a. Yaani utakuta kwamba anahitimisha vipi, nahitimishia wazazi wangu, na tena na ziara za kwenda huku na kule katika makaburi. Yote hayo ni mambo ambayo yalikuwa ya bid'a, hayafai kufanya. Wa hadha bi ainihi, na hili kwa aini yake, kwa dhati yake, walladhi naha anhu an-nabii, ndiko ambalo alikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam bikaulihi, kwa kauli yake aliposema, la tattakhidhu qabri eidan, msifanye kaburi langu kuwa ni sikukuu watu wapana kusanyika. Qala, amesema, hatta inna ba'd al-qubur, mpaka hakika baadhi ya makaburi yujitama wa indaha, pana kusanyika, yani pana kusanyikwa au watu wanakusanyika mbele yake, fi yaumi, katika siku minasana, katika sana, kwa usafaru, unaofungwa safari ilaiha, kuelekewa katika makaburi hayo, katika kaburi hilo, imma fil muharram, imma katika mwezi wa Muharram au Rajab, au katika mwezi wa Rajab au Shaaban au Shaaban au Dhulhijja au mwezi wa Dhulhijja au ghairiha, au katika miezi mingineyo. Wabaaduha yajtamau, na baadhi yao hukusanyika. Indaha belelu kaburi, yajtamau hukusanyika. Wabaaduha na baadhi yake, au wabaaduha inaudi kwa hayo makaburi. Wabaaduha na baadhi ya makaburi, yajtamau, panapatikana kukusanyika indaha beli hayo makaburi fi yaumi Ashura, katika yaumi Ashura, kwa itikadi ambayo kwa maalumu ambayo watu wanaitakidi. Wabaadhi wa fi yaumi Arafa, na baadhi yake ya makaburi watu kukusanyika katika sehemu hiyo katika siku ya Arafa. Wabaadhi wa fi nisfi ni Shaaban, na baadhi yake kukusanyika katika nisfi ya Shaaban. Wabaadhi wa fi wakti akhar, na baadhi yake makaburi hayo watu kukusanyika katika wakati mwingine. Bihaithi, kwa namna ambayo yakunu laha yaumu minas sana, inakuwa kwamba yani kuna siku katika mwaka kwa maana makaburi yanayo ziara kutembelewa na watu wakusanyika tukusabu fihi, ambao wanakusudiwa. Bihaithu, kwa namna ambayo yakunu, inakuwa laha kwa ajili ya hayo makaburi yaumu, kuna siku minas sana katika mwaka tukusabu fihi, panakusudiwa ndani yake. Waijtama wa indaha, na panakusanyika watu mbele ya hayo makaburi fihi katika sehemu hii, kama tukusudu Arafa, kama vile ambavyo nakusudiwa Arafa wa Muzdalifa na Muzdalifa wa Mina na Mina, fi ayami maalumati mina sana, katika masiku ambayo yalikujulikana yalikuwa maalumu katika mwaka. Wakama yukusudu musalla al-Misri, na kama vile ambavyo nakusudiwa msala wa Misri yauma al-Aidaini, katika zile siku za Idi mbili, watu wanakwenda wanamiminika wengi katika msala wa Misri kutoka sehemu mbalimbali, kwa madege watu walikuwa wanamiminika wakitakidi itikadi maalumu. Barubama kana al-ihtimamu bihadhihi al-ijtimaat, bali wenda ikawa kutilia umuhimu kwa mikusanyiko hii, fi dini wa dunia, katika dini na dunia, ahamu ni mikubwa zaidi wa ashadu na mikubwa zaidi. Wa minha, na miongoni mwa hayo, ma yusafaru ilayhi, katika yale ambayo hufungiwa safari kuelekewa, min al-amsari, katika miji, fi wakati muayyan, katika wakati maalumu, au wakati ghairu muayyan, au katika wakati soko maalumu, liqasdi duai indahu, kwa ajili ya kukusudia kuomba dua mbele ya hilo kaburi, wana ibadati hunaka, na kufanya ibada katika sehemu hizo ya kaburi. Kama yuksadu baitullahi alharam, kama vile ambavyo nakusudiwa nyumba ya Allah tukufu, lidhalika kwa ajili ya jambo hilo la ibada. Wa hadha safaru la a'lamu baina almuslimina khilafan fi an-nahyi anhu, anasema Sheikhul Islam, na safari hii sijui baina ya Waislamu tofauti yoyote ile kuhusiana katazo. Hakuna mtu ambaye alikusema kwamba hapa hajakatazwa, fameruhusiwa, bali Waislamu wote ambao walikuwa wamesoma dini na kufahamu katika misingi yake ilikuwa sahihi, wanajua kwamba hiyo ni safari ambayo ilikuwa haifai kuelekewa katika sehemu hizo za makaburi, watu wakaenda kufanya ibada huko, wakaenda kuomba dua zao huko, ni jambo ambalo kwa halifai. Kala kasema vipi, amesema baada ya dhana insha Allah billahi ta'ala. Naam. Nasema kala amesema wa minha ma yuksadu wa ijtimaa'u indahu, na yapo katika hayo yale ambayo nakusudiwa yani kufanyika mbele ya kaburi, fi yaumi muayyan, katika siku maalum na usbu'i, katika usbu'u katika wiki. Wa fil jumlati, na katika ujumla, hadha alladhi yufalu inda hadhihi alqubur, haya ambayo yanafanywa mbele ya makaburi haya, huwa biainihi, hayo kwa dhati yake, alladhi ndio ambayo naha anhu Rasulullah, aliwakataza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi la tattakhidhu qabri aidan, msifanye hayo, msifanye kaburi langu ni sikukuu. Fa inna i'tiyada, kwa hakika jambo la kujizoesha, qasdi al-makan, kukusudia sehemu al-muayyan ilikuwa maalum, fi waqtin muayyan, katika sehemu ilikuwa maalum, aidun, jambo hilo ndenye kurejea, biau listana, yani likawa jambo hilo ndenye kwa kule kurejea mwaka au shahari au mwezi au usbu'i au wiki, huwa biainihi maana la idi, hiyo kwa aini yake, dhati yake, maana ni maana idi, kwa sababu mtu kila ikifika mwezi au ikafika nini, basi yeye siku maalumu hiyo anakwenda kwa nini? Anakwenda kuzuru makaburi au kaburi, thumma yunha, kisha asema kisha panakatazwa au yanha, kisha kakataza andiki dhalika usana undano jambo hilo, maana kidogo lake katika hilo wajibu na kubwa lake. Wa hadha huwa alladhi taqaddama, na haya ndio yale ambayo ushakutangulia. Ali al-Imam Ahmad, kutoka Imam Ahmad, inkarahu, kuyakanya kwake. Qala, amesema yani Ahmad ibn Hanbal, wa qad akhrata an-nas fi hadha jiddan, na kwa hakika wamechupa mipaka watu katika haya sana. Wa aktharu, na wakakithirisha. Wa dhakara ma yufalu inda qabri al-Husayn, na akataja yale ambayo yanafanywa mbele ya Husayn. Thumma qala sheikhu, kisha akasema sheikhu, ndipo ambapo tutakuja kuondoka kuondokea hapo biidhnillahi tabaraka wa taala. Na mzee wangu sasa, kiangu huko, mzee wangu kwanza, swali huna? Na kiangu huko.